یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، اگر طلباء مدرسے میں تاخیر سے آئیں یا چھٹیاں کریں تو کیا ان سے جرمانہ لے سکتے ہیں؟ تاخیر سے آنے یا چھٹیاں کرنے پر جرمانہ لینا جائز نہیں، یہ تعزیر بالمال ہے جو کہ منسوخ ہے، مالی جرمانہ جو ہے یہ منسوخ ہے، شرعاً جائز نہیں. چنانچہ در مختار کی چٹی جلد میں ہے، مذہب صحیح کے مطابق مال لے کر تعزیر نہیں کی جائے گی. تو اب یہ کہ یہ طلباء یا طالبات کا تاخیر سے آنا یہ کیسے روکا جائے، دنڈ نہیں کرتے تھے یہ تو دلیر ہو جاتے ہیں، تو اس کی صورت ہے. امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے فتاوی رضویہ شریف جدید جلد 5 کے صفحہ 112 پر دیا ہوا ایک جزئیہ سے روشنی مل رہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، جو طلباء فیس نہیں دیتے ان طلباء کو وہ نماز کے تعلق سے وہ سمجھاتے ہوئے کہ وہ نماز جماعت سے جو نہیں پڑھتے ان کو کس طرح ترکیب میں لایا جائے، کیونکہ مال بھی نہیں لے سکتے کہ چلو بھائی روزانہ ایک نماز قضا کرو گے تو ایک روپیہ جرمانہ ہوگا. تو ان کا سرکار اعلیٰ سے فرماتے ہیں، جو طلباء فیس نہیں دیتے جس روز جماعت میں حاضر نہ ہوں، دوسرے روز ان سے کہا جائے کل تم نے جماعت قضا کی، آج بغیر اتنی فیس دیے تم کو سبق نہیں دیا جائے گا. اور جو ماہوار فیس دیتے ہیں اس مہینے تو ان سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، دوسرے مہینے کے شروع پر ان سے کہہ دیا جائے کہ گزشتہ مہینے میں تم نے اتنی اتنی جماعتیں قضا کیں، آئندہ مہینے تمہیں تعلیم نہیں دی نہ دی جائے گی جب تک اس قدر زائد فیس نہ داخل کرو. انہیں دوسرے مہینے ان سے اس ترکیب سے زائد رقم لے لی جائے، بطور جرمانہ نہیں بلکہ اب اتنی فیس ہم لیں گے. جیسے مال کا دام بڑھا دیا تو فیس اس طرح بڑھا دی اور یوں وہ یعنی کہ ایک طرح کا شرعی ہیلا ہو گیا، تو اندر رشتے کے اس طرح طلبا جو ہے وہ ڈریں گے. تو اس طرح کی ترکیب کر کے طلبا کی تنبیہ کا سامان کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.